polskiego już nie mam dużo w mojego łeba. Już dużo latów już nie mówiłem po polsku, ale się bardzo cieszę, że wszystko porozumiem jeszcze. On tam, on mówił polski, po polsku, dobrze mówił. Dużo latów spasały. Jeszcze poradzę nie dużo, ale mało. Tak, jeszcze bardzo proszę. Thank you. Das Schicksal hat es gewollt, dass ich eine Zeit in Krakau gelebt habe. Wundervolles, schönes Krakau. So viel Flair, so viel Ambiente, so viel Stil, so viel Freude wie in Krakau habe ich selten erlebt. Ich habe noch einen Wunsch, noch einmal zurückzukehren. Den Wawel noch einmal zu sehen, die Florenskaya, die Mariachi, noch einmal auf der Hall Odra zu spazieren. Wiedersehen.